Trójka. Program trzeci. Możesz przestać za innym życiem w całkiem nowych miejscach. Ile tych żyć już umknęło ci w chęciach na więcej? Nocna Polska, Ewa Redel, Tomasz Żonda. Witamy i w studiu naszym od razu gość Natalia Moska. Dzień dobry, dobry wieczór. Dzień dobry. Młoda, zdolna, ładna. Wszystko, czego trzeba, żeby robić karierę międzynarodową. I z tego co wiem, troszkę również po świecie próbujesz. Próbuję delikatnie. Na razie próbuję we Włoszech i tam też udało mi się zagrać trasę koncertową, taką mini powiedzmy. I na razie na tym poprzestałam. Wróciłam na rodzimy rynek po półrocznym mieszkaniu w Mediolanie i jeszcze walczę tutaj. No właśnie, mieliśmy się spotkać jakoś wczesną wiosną, ale właśnie dostałem informację, że no, Natalia wyjechała. Nie ma jej. Wpadnie na chwileczkę troszkę później. Dokładnie. Niestety tak było, albo istety. Wyjechałam dokończyć studia magisterskie w Mediolanie i tam właśnie przez pół roku mieszkałam, co mnie bardzo cieszy. Piękny kraj i chyba to jest właśnie moje miejsce na ziemi. Natomiast no ojczyzna to ojczyzna, trzeba wrócić. Tak sobie myślę, że jak ktoś studiuje w Mediolanie, to albo jest to biznes, albo historia sztuki. Nie, ja studiuję języki, także wyjechałam studiować po prostu lingwistykę. Moim językiem wiodącym jest angielski, ale też pobocznymi językami jest francuski i włoski. Także po prostu językowo się dokształcam. A na płycie śpiewasz troszkę po polsku, troszeczkę po polsku i głównie po angielsku. Skąd tak mało tekstów polskich? Wynika to z tego, że, jak już w kuluarach rozmawialiśmy, nie chciałam nikomu oddać, że tak powiem, zajęcia się pisaniem tymi tekstami, Boże, przepraszam, pisaniem tekstów. I chciałam je napisać sama, ponieważ już kiedyś miałam takie doświadczenia, że ktoś napisał dla mnie teksty i nie byłam z tego zadowolona, ponieważ nie potrafiłam się po prostu wczuć. Więc stwierdziłam, że muszę to zrobić sama. Wszystkie teksty napisałam sama, ale język polski jest tak trudny. I trudno mi było ubrać w słowa to, co chciałam przekazać. Napisać to z sensem i nie banalnie. Więc udało mi się wyprodukować tylko 2 teksty po polsku. Takie, z których byłabym zadowolona. No i cóż, tak wyszło po prostu. Patrząc na ciebie, to masz niewiele ponad 18 lat, ale płyta brzmi dość oldschoolowo. Jakbyś się urodziła przynajmniej w latach 60. Takie brzmienia są modne w tej chwili bardzo. A skąd ta miłość do takiej muzyki u ciebie? Muszę sprostować, mam lat 24, ale bardzo się cieszę, że jestem tak dobrze zakonserwowana. Miłość do takich brzmień wynika może dlatego, że ja jestem wewnętrznie trochę stara. Starsza. Nawet nie starsza, po prostu czasami znajomi się ze mnie śmieją, że ja może mam lat 90 albo 150, bo po prostu jestem taka nierozrywkowa, ale... Nierozrywkowa, płyta jest akurat rozrywkowa, bardzo nawet. Płyta tak, ale moja osobowość nie jest. Natomiast to też wynika z tego, czego słuchało się u mnie w domu. Mhm. Ja od dziecka słuchałam... oczywiście Trójki, ale również tego, co tam podsuwała mi mama, więc takie brzmienia lat 80., 90., to u mnie wybrzmiewało od samego początku, a później poznałam producenta tej płyty, Łukasza Marona, który okazało się, w domu nie ma mebli, a ma syntezatory. Takie pochodzące właśnie z lat 80., 90., to jest całościowo hardware, żadnych wtyczek, żadnych komputerowych zabiegów, tylko naprawdę klawisze i bardzo mi się to spodobało, co tam wychodzi z tych syntezatorów. To brzmienie bardzo oldschoolowe i takie sążne, więc zdecydowaliśmy się po prostu pójść w tę stronę i tak zaaranżować utwory. To może jeszcze jedno nagranie, jeszcze to drugie polskie. Nie poszedł wtedy. Na zdjęciach na okładce wyglądasz troszkę jak młodsza siostra Grażyny Torbickiej. To ogromny komplement. Bardzo dziękuję. To powiedz troszkę o nagrywaniu. Powiedziałaś już o początkach współpracy z producentem. Mhm. Troszkę pewnie się bał, że te klawisze pozalewasz mu kawą w czasie pracy, skoro nie ma żadnego stolika nawet w domu. Na podłodze musiałam stawiać rzeczywiście kawę, to prawda, albo w ręku. Proces trwał długo, 2 lata nagrywaliśmy płytę, więc wydaje mi się, że to jest jednak długo, no ale to jest debiut, więc tak naprawdę gdzieś w połowie zorientowaliśmy się, że jednak elektroniki jest za dużo i chcieliśmy dodać żywych instrumentów, więc wszystko musieliśmy rozgrzebać od nowa. Perkusja wtedy została nagrana prawie do wszystkich utworów, oprócz jednego. Żywa? Żywa, tak. Mhm. Oprócz dwóch właściwie. No więc też wyprawy do studia nagrywaliśmy w środku lasu, w Piasecznie. Tam jest takie Studio 7. I nagrywaliśmy te bębny właśnie. W ogóle nie ma zasięgu, nie ma internetu, nie ma żywej duszy, oprócz ludzi pracujących w tym studiu. Nawet nie ma drogi. Trzeba przejść przez las, przez kompletne błoto. Także taka dosyć sielska sytuacja. No i później też dograliśmy właśnie kilka żywych klawiszy, takich innych, nie syntezatorów, tylko właśnie piano. No a następnie już na koniec zdecydowaliśmy się na instrumenty dęte i smyki, które słychać w utworze Midnight, najświeższym powiedzmy ze wszystkich singli. Który za chwilę zresztą będzie. Tak jest. Więc to też było ciekawe doświadczenie, no bo nie wiedzieliśmy do końca jak wyjdzie, jak to będzie brzmiało, fuzja takiej elektronicznej muzyki z instrumentami dętymi, ze smyczkami, ale udało się. Studenci z Poznańskiej Akademii Muzycznej pomogli nam i nagrali nam te instrumenty. Jestem zadowolona z tego, cieszę się, że tak się stało, bo jednak żywy instrument i czynnik ludzki wprowadza wiele. I życie prawdziwe. Tak jest. Prawdziwe życie, nie to samo, co jakiś tam bit wyprodukowany, prawda, z próbek w komputerze. I tak to wyglądało. Generalnie wszystko powstało w domu. To jest śmieszne, że tak naprawdę wszystkie kompozycje, teksty powstały w domu. Wokale też nagraliśmy, muszę się niestety przyznać, w domu. No teraz wystarczy dobry mikrofon i w domu nagrywasz tak, spokojnie. Tak, ja... Byle nie błazience, bo tam jest pogłos. Dokładnie. Mam im mikrofon swój, także nagrywaliśmy to w domu na moim sprzęcie i profesjonaliści później się wypowiedzieli tak niepochlebnie o tym. Bo ten wokal taki troszkę schowany jest na płycie. Tak, właśnie tutaj nasz trójkowy, wasz trójkowy, a mój współpracujący ze mną Tomek Budkiewicz powiedział, że niedobrze to zostało zrobione, że ten wokal w domu jest nagrany, ale no, w przyszłości się poprawię. Moim zdaniem wtapia się właśnie w tą troszkę oldschoolowość, także nie jest źle. No właśnie, to też zależy od podejścia, prawda? Mhm. Profesjonalista zawsze będzie chciał zrobić wszystko na najwyższym poziomie, a tutaj domowe nagrania często, no, gdzie powstaje hip-hop? W kanciapie w domu. Także wszystko się da. No i też technologia na tym nam pozwala w XXI wieku. Jesteś osobą odważną, bo z tego co wiem, to występowałaś nawet tu u nas w studiu, próbując dostać się do Jałcina. Tak, próbowałam to zrobić, nie udało się, ale muszę przyznać, że zażarła mnie trema, ponieważ studio Agnieszki Osieckiej jest tak legendarnym miejscem i dla mnie właśnie owianym taką, no, historią, że ja wchodząc na tą scenę po prostu zostałam sparaliżowana przez moją własną wyobraźnię trochę też. No ale kilka miesięcy wcześniej, zanim graliśmy właśnie na tej scenie, grał tam Sting, więc ja nie poradziłam sobie z tym kompletnie. Zeżarł mnie stres. A Sting się nie stresował. No cóż, może powinno z nim porozmawiać, zapytać, jak to się dzieje, że on tak na luzie to wszystko. Nawet ale... to był dłuższy czas, mogłaś wpaść. Właśnie. I byłbyś otwarty na, tak, na kontakty z ludźmi. I grał ostatnio w Lutosławskim też, ale niestety wtedy miałam w tym samym czasie ostatnią próbę do Spring Breaka, bo graliśmy w zeszłym tygodniu na Spring Breaku i nie mogłam się pojawić na tym koncercie, bardzo żałowałam. Ale no, tak jak powiedziałam, to było moje wielkie marzenie, żeby do Trójki przyjść i tutaj zagrać. I mam nadzieję, że jeszcze ono nie jest spalone i że kiedyś mi się uda zagrać tutaj autorski koncert, bo to nadal jest takie marzenie. Wiadomo, to był festiwal, tam, to był przegląd, wystąpiło 5 zespołów na tej samej scenie. Chciałabym jednak stworzyć coś swojego i pokazać się na tej scenie. To jest jedno z największych marzeń w tym momencie i tak odhaczam sobie powoli, no bo jakieś tam osiągnięcia udało mi się już dogonić. Na przykład ten Spring Break przez 3 lata bardzo, bardzo chciałam to zrobić, no ale dopiero po premierze płyty udało mi się do Poznania zawitać i zagrać. Także... No właśnie, Spring Break to w tej chwili jeden z najważniejszych festiwali tak zwanych młodych talentów. Dokładnie. Jak tam poszło? Bo konkurencja zawsze jest bardzo, bardzo duża. Konkurencja była ogromna. Zaskoczyło mnie to, że grałam tego dnia jako ostatni artysta i nie było w trakcie mojego koncertu nie było koncertu żadnego innego artysty. Było to dla mnie zaskoczenie. Poczułam się tak przyjemnie, muszę powiedzieć. Nie wiem, czy to był celowy zabieg organizatorów, czy nie, ale zagraliśmy w Blue Note. Powiększyłam trochę zespół o gitarę. Fajnie to, swoją drogą. Tak. Naprawdę głównie jazzowy. Tak, ale Spring Break zaadaptował wiele miejsc w Poznaniu, właśnie Blue Note był jednym z nich i cóż, wystąpiliśmy na scenie sześć osób było w zespole, także rozbudowaliśmy aranże, wprowadziłam gitarę, wprowadziliśmy bas i udało się, ponieważ... Cóż, ja się bardzo stresowałam, że nikt nie przyjdzie. Pograłam późno, o 1:00 w nocy. Bałam się, że nie będzie ludzi na publiczności. No i rzeczywiście chwilę przed koncertem było może 10 osób. Więc wyszłam na chwilę do garderoby. Bardzo, bardzo się bałam, że naprawdę po prostu nie wyjdzie. No i wyszłam z tej garderoby po kilku minutach, pełna sala. Po brzegi. Po prostu takiej dało mi to energii, tak bardzo dało mi to właśnie takiego kopa, że koncert przebiegł super. Zagraliśmy bisy również później. Publiczność tańczyła, śpiewała też teksty, głównie Midnight, co tak bardzo wzrusza. Chyba nie ma nic lepszego. I ja to był pierwszy koncert po bardzo długiej przerwie, ponieważ właśnie wyjechałam do Mediolanu i trochę się tak odseparowałam od muzyki, zdystansowałam się, a później właśnie już po tym koncercie okazało się, że jednak to jest moje naturalne środowisko i że na scenie jest najprzyjemniej. Więc oczywiście też była to stresująca sytuacja, no bo po długiej przerwie dużo ludzi, było bardzo dużo osób z branży, później się okazało na tym koncercie. Ponoć zawitał Kuba Karaś, ponoć przyszła Kasia Linz, Igor Herbut z Lemona i sporo osób z Kajaksu na przykład. Takie słyszałam plotki, ponieważ ja ze sceny to nie widziałam prawie nic. Ale się cieszę, muszę powiedzieć. Naprawdę to było moje marzenie i się rozgadałam teraz. Po prostu się podekscytowałam. No to jeszcze na koniec powiedz o planach najbliższych. Najbliższe plany są takie, że właśnie zaczęłam pracę nad nowym materiałem i być może jeszcze późną wiosną uda mi się wydać singiel, jeszcze jeden. No i tak spędzę lato, prawdopodobnie pracując nad nowymi numerami. Zrobiłam sobie właśnie też jeszcze dłuższą przerwę od koncertu, żeby móc wypracować sobie nowe utwory. I tak to będzie wyglądało. I na jesień mam wielką nadzieję ruszyć z jakąś trasą małą. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Natalia Moskal, Songs of Myself. To twoja płyta i Midnight, o którym mówiliśmy sporo. Dziękuję. Dziękuję. I

and all the things I should have done. While the flame was glowing, now it's gone. The stars will guide the way back home. Night is coming and it's getting cold. We're burning low. To był Bustaw i Burning Low. To zapowiedź jego drugiej solowej płyty. A teraz będzie Polarize. Wczoraj usłyszałem ją w radiu, pomyślałem sobie, to nieładnie. Nie grałeś jej dawno. A przecież płyta jest taka ładna. Dwa nagrania w związku z tym. Thank you. To była Pola Rice, a teraz będzie Gracjan Kalandyk. Zagościł nas w Nocnej Polsce za tydzień. Zresztą był dość niedawno w audycji Trójka Żąda Debiutów. Usłyszymy trzy nagrania z płyty, dwa słowa. Skrawki, Dogasanie i Zanim Odejdę. Pierwsze nagranie to utwór, do którego słowa napisał Paweł Leszowski, czyli Leski, który już dzisiaj dla nas śpiewał. Do Dogasania słowa napisał Robert Amilian, a do Zanim Odejdę sam Gracjan Kalandyk, który zresztą skomponował wszystkie trzy nagrania. Nic nie nadskarunie dach, pochowam głowy w piach, weźmiesz ciuchy parę płyt, znikniesz za kurtyną drzwi, nim wystrzelą kule zdań, zdmuchną grawitację ciał. Bezpowrotnie zgaszą węch, nim zostanie po nas strzęp. Wyłów mnie, gdy wpadnę w nurt, złap, gdy lecę głową w dół, ogrzej, kiedy szczypie mróz, daj słowo, gdy braknie słów, bądź schronieniem na zły czas, lasem, kiedy cienia brak, lądem, gdy nadchodzi sztorm, bądź obok, obok, bądź, obok, bądź. Nie stracimy chęć na sek, zakazimy w żyłach krew, przechulamy cały wiatr, co nas niósł nad światła miast, nim zakręci pustki wir, wsypie w serca gruz i pył, porozrzuca skrawki zdjęć, nim powiem sobie cześć. Dam ci dłoń, gdy wpadniesz w nurt, będziesz spadać głową w dół, w tule, kiedy przyjdzie mróz, dam ciszę, gdy szkoda słów. Będę lekiem na swój czas, lasem, kiedy cienia brak, lądem, gdy nadchodzi sztorm, wciąż obok, obok, wciąż. Dam ci dłoń, gdy wpadniesz w nurt, będziesz spadać głową w dół, w tule, kiedy przyjdzie mróz, dam ciszę, gdy szkoda słów. Będę lekiem na swój czas, lasem, kiedy cienia brak, lądem, gdy nadchodzi sztorm, wciąż obok. Stoisz naprzeciwko mnie, patrzysz tak, jak patrzę ja, ten, kto jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci grochem o ścianę. złamie się. Po co nam to wszystko, ten pad pozoru gra? Z tej miłości już nic nie będzie i tak. Po co nam ten związek, już związanie wbrew nam? Współbrzmienie, echo rozmyło się już. Pustki nie zapełni się. Jeszcze większą pustką. Dla siebie nic. Powiedz sama, czy to naprawdę jest to, czego chcesz? Po co mu to wszystko, ten tart pozoru gra? Bo z tej miłości już nic nie będzie i tak. Po co nam ten związek, to tuż związanie wbrew nam. Jeszcze wszystko jest przed każdym z nas. Thank you. Płyty Dwa Słowa w trzech nagraniach Gracjan Kalandyk. Naprawdę piękne utwory. Ten ostatni dość smutny. No ale pewnie troszkę więcej o nim opowie za tydzień już Gracjan, kiedy tu w nocnej Polsce nas odwiedzi. Teraz będzie troszkę ostrzej. Zespół o nazwie Nic. Jarek Chęć, który kiedyś śpiewał w zespole Krew, śpiewa również tu. Chociaż pan, chociaż jest. chociaż byłem, chociaż jestem i jeszcze kilka chwil, a będę trochę więcej niż powietrze. Zawodowa produkcja. Dawno żaden polski zespół nie grał tak właśnie. To formacja o nazwie Nic. A teraz będą wczorajsi debiutanci w trzech nagraniach zespół Hengelo.